با تلاوتی از استاد سید متولی عبدالعال داریم. مدت تلاوت 30 دقیقه است. آیات 196 تا 233 از سوره بقره و سوره مبارک نصر. بسم الله الرحمن الرحيم وأتم عشرة كاملة

هَذِهِ قُمْ وَإِن كُنْتَ عليك ومن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.